Ce-am auzit nu-i minciună, că s-o meșuia pe bună. Ce-am auzit nu-i minciună, că s-o meșuia pe bună. Dar hai mândror să bem și noi, să ne iubim amândoi, să ne iubim amândoi mândror. Păi hai mândror să bem și noi, să ne iubim amândoi, să ne iubim amândoi mândror. Merg la voi acasă ca să mi te cer mireasă. Și am să merg la voi acasă ca să mi te cer mireasă. Da, de ciur, da, de nu ciur, da, tu vei fi mândră a mea, tu vei fi mândră a mea, mândro. Da, de ciur, da, de nu ciur, da, tu vei fi mândră a mea, tu vei fi mândră a mea, mândro. Cât e dragoste și dor, noaptea nu mai pot să dorm. Cât e dragoste și dor, noaptea nu mai pot să dorm. Dar nu pot să mă odinesc, că la tine mă gândesc, că la tine mă gândesc, mândro. Dar nu pot să mă odinesc, că la tine mă gândesc, că la tine mă gândesc, mândro. De tei, măi, și-a luat mândra bordei, măi. Da, în valea plină de tei, măi, și-a luat mândra bordei, măi. Da, hai bordei, hei, hei, hei, bordeiaș, bordei, bordei, măi. Da, hai bordei, hei, hei, hei, bordeiaș, bordei, bordei, măi. Hai bordei, hei, hei, hei, bordeiaș, bordei, bordei, măi. Ai bordei, hei, hei, hei, bordeiaș, bordei, bordei, măi. Zi, maestre! Bordeiaș cu ușa-n vale, hai tu mă faci să vin călare. Bordeiaș cu ușa-n vale, ei, tu mă faci să vin călare. Da, hai bordei, hei, hei, hei, bordeiaș, bordei, bordei, măi. Hai bordei, hei, hei, hei, bordeiaș, bordei, bordei, măi. Da, hai bordei, hei, hei, hei, bordeiaș, bordei, bordei, măi. Da, hai bordei, hei, hei, hei, bordeiaș, bordei, bordei, măi. Tu mă faci să vin pe aici, măi. Mândruță cu ochii mici, măi, ei, tu mă faci să vin pe aici, măi. Ai bordei, hei, hei, hei, bordeiaș, bordei, bordei, măi. Ai bordei, hei, hei, hei, bordeiaș, bordei, bordei, măi. Ai bordei, hei, hei, hei, bordeiaș, bordei, bordei, măi. Hai bordei, hei, hei, hei, bordeiaș, bordei, bordei, măi. Zi, maestre! Șașa, oh, oh, șașa, măi! Lasă-mă, lasă-mă, Doamne, să mor, măi. Lasă-mă, da, lasă-mă, Doamne, să mor, măi. E, lasă-mă, Doamne, să mor, pe braț să lăs unii dor. La la la la da, da, da, da, da. E, vrea să mă doarne, să mor pe braț ăla ce mi-e dor. La la la da da da la da da. Lasă-mă, păi lasă-mă, Doamne, să zac, măi. Lasă-mă, da lasă-mă, Doamne, să zac, măi. Lasă-mă, Doamne, să zac, pe brațele cui-mi e drag. Cea-lai, la-la, dai, la-la-la-la. Lasă-mă, Doamne, să zac, pe brațele la ce-mi e drag. Cea-lai, la-la, dai, la-la-la-la. Ia-mă, Doamne, ia-mă, Doamne, și mă lasă. Da, ia-mă, Doamne, ia-mă, Doamne, și mă lasă. Ia-mă, Doamne, și mă lasă, unde-i pălinca frumoasă și bărbatul-i dus de acasă. Unde-i nevasta frumoasă și bărbatul-i dus de acasă. Șalai, la, la, dai, la, da, da, da. Ia-mă, Doamne, ia-mă, Doamne, și mă pune. Ia-mă, Doamne, ia-mă, Doamne, și mă pune. Ia-mă, Doamne, și mă pune, unde-i pălinca de prune și bărbatul-i dus în lume. Da, unde-i pălinca de prune și bărbatul-i dus în lume. Șalai, la, la, dai, la, da, da, da. Zi-mă! Brădui, brădui, mai fili-li-li-li-li-li-li, până la tine să mă sui, mai fili-li-li-li-li. Ui, ui, ui, brădui, brădui, mai fili-li-li-li-li-li, până la tine să mă sui, mai fili-li-li-li-li. Lasă-mă sui să mă cobor, până la mândra la izvor, până la mândra la izvor, mai fili-li-li-li. Să mă sui să mă cobor, până la mândra la izvor, până la mândra la izvor, mai fili-li-li-li-li. Sui pe un bolovan, tili-li-li-li-li-li, ca să strig la un cioban, tili-li-li-li-li. Da, mă sui pe un bolovan, tili-li-li-li-li-li, ca să strig la un cioban, tili-li-li-li-li. Să-și-ntoarcă oile, să nu mânce florile, să nu mânce florile, mă, tili-li-li-li. Să-și-ntoarce oile, să nu mânce florile, să nu mânce florile, mă, tili-li-li-li-li. Zi-mă, om, șa-șa! Oile nu l-au înturnat, mă, tili-li-li-li-li-li, și florile l-au mâncat, tili-li-li-li-li. Oile nu l-au înturnat, mă, tili-li-li-li-li-li, și florile l-au mâncat, tili-li-li-li-li. La supărată-i mândra mea, cum să mă mai duc la ea, cum să mă mai duc la ea, mă, tili-li-li-li. Supărată-i mândra mea, cum să mă mai duc la ea, cum să mă mai duc la ea, mă, tili-li-li-li-li. Opa, șa-șa, oh, oh, șa-șa. Un colo supărare, tili-li-li-li-li-li, și vino cu mine-n vale, tili-li-li-li-li. Dă un colo supărare, tili-li-li-li-li-li, și vino cu mine-n vale, tili-li-li-li-li. Da, să-ți dau o sărutare, să-ți treacă de supărare, să-ți treacă de supărare, tili-li-li-li. Ca să-ți dau o sărutare, să-ți treacă de supărare, să-ți treacă de supărare, tili-li-li-li-li. Ca să-ți dau o sărutare, să-ți treacă de supărare, să-ți treacă de supărare, tili-li-li-li. Ca să-ți dau o sărutare, să-ți treacă de supărare, treacă de supărare, tili-li-li-li-li.